Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. 50 jaar geleden trokken Joop den Uyl, Max van der Stoel en Jan Pronk overal ter wereld ten strijde tegen schendingen van de mensenrechten. Nederland, gidsland, dat was de slogan. Vandaag de dag staat de democratie op steeds meer plekken onder druk. En hoe moet Nederland zich in de 21ste eeuw op gaan stellen? Ik vraag het zo in een nieuwsbv aan Bert Koenders, de voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Maar eerst, het gerechtshof tikt de staat op de vingers in een adoptiezaak. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Een vrouw die in 1992 werd geadopteerd uit Sri Lanka en een zaak was begonnen tegen de Nederlandse staat, is door het gerechtshof alsnog in het gelijk gesteld. Volgens de vrouw zijn haar geboortepapieren in Sri Lanka vervalst, waardoor het voor haar onmogelijk is haar biologische ouders op te sporen. Ze vindt dat de Nederlandse staat en de adoptieorganisatie meer hadden moeten doen om adoptiefraude te voorkomen. De rechtbank had haar klacht eerder afgewezen omdat de zaak verjaard zou zijn, maar de vrouw ging in beroep en het hof heeft haar nu gelijk gegeven. Britse commando's van de SAS hebben zich in Afghanistan ernstig misdragen, meldt de BBC. In een half jaar tijd zouden tientallen mensen zijn omgebracht in strijd met de regels. Correspondent Fleur Launsbach vertelt wat de Britse omroep boven water heeft gekregen. Nou, dit BBC-onderzoek die zegt dus dat ze bewijs hebben dat het Britse leger gevangenen geëxecuteerd zou hebben en ook ongewapende mensen, dat ze die omgebracht zouden hebben in Afghanistan. En Panorama, dat is een onderzoeksprogramma, een vrij bekend onderzoeksprogramma, die zegt dat er een unit is binnen het Britse leger die 54 mensen heeft omgebracht in inderdaad, ja, verdachte omstandigheden. Dat gaat over een periode van 6 maanden. En dat de leidinggevende soldaten die situaties niet in kaart hebben gebracht, sterker nog, bewijs zouden hebben achtergehouden. Dit speelde allemaal in 2010. Toen was er een klopjacht gaande op de Taliban in Afghanistan. En de journalisten die onderzoeken bijvoorbeeld een van de situaties in een dorp in Helmond, in een van de regio's in Afghanistan. En daar spreken ze dan met ooggetuigen hoe de Britse soldaten een groep mannen vastbindt op een binnenplaats en dan vervolgens iemand naar binnen haalt en die executeert. Deze man was volgens de VN dan dus geen bedreiging, maar werd toch omgebracht. En dit is volgens de journalisten één voorbeeld, één situatie die vaker voorkwam. Ze zeggen dus in deze documentaire, we hebben documenten waaruit blijkt dat er onschuldige en ongewapende mensen zijn omgebracht in Afghanistan door Britse soldaten. En uit verklaringen blijkt verder dat Britse commando's wedstrijdjes deden wie de meeste doden op zijn naam had. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. De investeringen zijn hard nodig, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Nou, er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de rechtspraak. Ik denk dat we dat geluid ook heel duidelijk rond de verkiezingen hebben laten horen. En gelukkig heeft het nieuwe kabinet daarna geluisterd. En dat zie je ook terug in het akkoord dat we nu besloten hebben met de minister. De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 zeiden rechters tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen omdat er geen plek is in de rechtbanken. Bovendien worden rechtszaken steeds complexer. Ja, wat wij zien in het zaaksaanbod is dat eigenlijk de hele eenvoudige kleine zaken verdwenen zijn in de loop der jaren. Corona heeft daar eigenlijk de laatste aanzet ook toegegeven. En wat je dan overhoudt, dat zijn de complexe zaken in een samenleving die ook steeds complexer wordt. En dat zien wij terug in elke rechtszaak die langskomt. Nou ziet u ook maar de grote zaken als Marengo, Eris en MH17. Dat slokt enorm veel capaciteit op. En de Raad voor de Rechtspraak wil het aantal nieuwe rechters van 80 naar 130 per jaar vergroten. Oekraïne meldt dat het in Gerson, in door Russen bezet gebied, een wapendepot heeft gebombardeerd. Daarbij zouden 50 Russische militairen zijn omgekomen. De Russische kant spreekt van 7 doden en tientallen gewonden. De euro is op dit moment net zoveel waard als de dollar. De Amerikaanse munt is steeds aantrekkelijker geworden door renteverhogingen. En ook zijn er zorgen over de hoge inflatie in de EU en de oorlog in Oekraïne. Trouwen via een videoverbinding is in Israël voortaan ook geldig voor de wet. Tot nu toe werden alleen huwelijken erkend die waren gesloten in aanwezigheid van een rabbijn, een imam of een priester. In coronatijd werden videoceremonies populair en de Israëlische rechter heeft nu bepaald dat die ook rechtsgeldig zijn. Het NOS-journaal. Bij Tata Steel in IJmuiden is chroom 6 in het grondwater gevonden, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Chroom 6 is giftig en kankerverwekkend. Het is gevonden op het fabrieksterrein op 5 meter diepte. Waar precies en hoe groot de verspreiding is, valt nog niet te zeggen, zegt de Omgevingsdienst. Nou, dat is heel moeilijk te duiden, want er zijn een aantal oude locaties op het Tata-trein waar in het verleden slak werd opgeslagen. En daarvan is de grondwaterverontreiniging ontstaan. En wat nu Tata moet doen is in kaart brengen de exacte omvang van de verontreiniging. Met name de vraag ook of er verspreiding zou kunnen plaatsvinden. Volgens de GGD is er geen gezondheidsrisico. Japan heeft afscheid genomen van oud-premier Abe, die vorige week werd doodgeschoten. In Tokio stonden tienduizenden mensen langs de route om naar de rouwstoet te kijken en Abe de laatste eer te bewijzen. Na een herdenkingsdienst in een tempel is de oud-premier in besloten kring gecremeerd. Abe werd vrijdag gedood tijdens een verkiezingstoespraak. De verdachte is een oud-militair. Zijn motief is nog steeds niet duidelijk. En na een welverdiende rustdag gaan de renners in de Tour de France vandaag weer verder. De tiende etappe wordt een rit van 148 kilometer van Morzine naar Megève. Commentator Gio Lippens, dat is niet de langste etappe. Is hij zwaar? Ja, hij is redelijk zwaar, maar het is nog niet echt een superzware bergetappe. Nog geen 3000 hoogtemeters in totaal. We krijgen twee klimmetjes van de vierde categorie. Eén van de derde categorie en dan de slotklim. Dat is er eentje van de tweede categorie. Die is heel lang, 19 kilometer lang. Maar gemiddeld 4,1%. En het meest lastige stukje zit hem in het laatste stuk. Als ze vanuit Megève, dat is een tamelijk moderne wintersportplaats, nog eens even 5 kilometer omhoog gaan in de richting van de Altiport de Megève. En dat is dan het vliegveld daar. En daar zitten stukken in van 7% in dat laatste stukje. Dus die laatste 5 kilometer zijn wel wat zwaarder. Maar het is geen loodzware bergetappe. En dat mag ook wel. Want we krijgen natuurlijk na vandaag krijgen we gewoon twee loodzware ritten. Morgen en overmorgen. Dus de klassementsrenners zullen zich mogelijk wel even koest houden. Ja, wie gaan we dan wel zien, denk je? Ja, ik denk vluchters. Ik denk dat we vandaag een beetje het scenario krijgen wat we ook op de dag voor de rustdag krijgen. Dat we een hoop demarages gaan krijgen. Hopen maar dat je dan in de goede vluchtgroep zit. Want vaak worden die vluchters in het begin teruggepakt. Maar uiteindelijk rijdt er wel een vluchtersgroep weg. Ja, en dan mag je toch een beetje op de gebruikelijke klanten in zo'n vluchtersgroep denken. We hebben het heel vaak gehad over Bauke Mollema. Nou, daar gaan we het vandaag gewoon weer over hebben. Want na die wat moeizame eerste week zou het wel eens kunnen zijn. Hij voelt zich beter, zegt hij. Dat hij vandaag wel in de vlucht zit. Ja, en dan is zo'n aankomst van vandaag is echt op zijn lijf geschreven. En we weten het, hè? Vorig jaar pakte hij een etappe in de Tour. Vorig jaar, of een aantal jaren geleden, deed hij dat alles een keertje in het Centraal Massief. Ja, en dit is dus echt wel zo'n uitgelezen kans voor mensen als Bauke Mollema om erin te springen. Gio Lippens, dankjewel. Het is 8:08. Het weer nog veel zon en wat wolkensluiers. Het wordt 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en iets minder warm. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets? Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 9 augustus nemen Leo Blokhuis, Tim Knol, Ricky Kolen en anderen je mee terug naar 1972. Het jaar van David Bowie, Michael Jackson en Neil Young. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Sommige Russen willen dat hun president Vladimir Poetin voortaan heerser wordt genoemd. De titel president zou te westers zijn. Heerser klinkt zo in het Russisch. Ik vroeg aan een paar Oekraïners wat zij ervan vonden. Zij kwamen met een totaal andere titel voor Poetin. Ik zal het niet vertalen, maar in het Oekraïens klinkt dat zo. Vislyuk. Maar omdat Poetin zelf geen Oekraïens spreekt, voor hem speciaal ook in het Russisch. Asyol. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Heb je wel eens van de Zapanalen gehoord? Zo nee, blijf luisteren, want na 12:30 wordt duidelijk wat het is. En als je het wel weet, blijf dan zeker luisteren. Want straks praten we met iemand die deze week nog afreist naar Bad Doberan. Dat is de plek waar die Zapanalen plaatsvindt. Dan bezoeken we ook de sterren. Maar eerst de democratie onder druk. De nieuwsbv. Hoe moet Nederland omgaan met mensenrechten in een wereld waar de democratische rechtsstaat onder druk staat van oprukkende autocratieën? Die vraag stelde de regering vorig jaar aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En hun antwoord is nu af. En ik ga daarover praten met de voorzitter van die adviesraad en tevens oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Partij van de Arbeid, Bert Koenders. Meneer Koenders, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe actueel de discussie over mensenrechten is, dat blijkt in Oekraïne. Premier Rutte was daar op bezoek en die zei gisteren in een interview met de NOS dat Oekraïne de oorlog wel moet winnen. Ons doel is ook dat Oekraïne deze oorlog wint. Het is een belang van de hele beschaafde vrije wereld. Dat we inderdaad niet accepteren dat je het ene land laat veroveren of binnenvallen door het andere met zulke verschrikkelijke moordpartijen zoals hier hebben plaatsgevonden. Tot en met dat als je dat al zou accepteren, wat we dus nooit mogen doen vanuit onze waarden, onze beschaving, dat dat dan ook voor ons een direct gevaar is. Wat staat er volgens u op het spel als Oekraïne de oorlog niet wint? Nou, sowieso staat er een heleboel op het spel. In de Oekraïne en in de wereld. We hebben jaren het punt van mensenrechten, internationale recht, een beetje veronachtzaamd. Veel mensen hebben het een beetje afgedaan als iets van geitenharen sokkentijd. Terwijl we nu weten dat autoritaire regimes, landen waar geen persvrijheid heerst, een totale andere werkelijkheid erop nahouden. En vaak ook geneigd zijn om agressief te zijn in de buitenlandse politiek. En dat betekent dus ook dat waar wij in het rapport van de adviesraad voor pleiten, namelijk echt een totale prioritering juist van mensenrechten in deze tijd, dat dus niet iets van naïviteit is. Dat staat er op het spel. Wij leven in een tijd van, en dan zeg ik niks nieuws, van toenemende autocratie, van een democratische recessie, van een groot aantal oorlogen in de wereld, zeker in de Oekraïne. Hoef maar even te kijken naar wat daar nu gebeurt. Maar dat gold ook voor Jemen, dat gold voor Syrië, dat gold in Afghanistan. En eigenlijk in de tijd dat ik actief ben geweest vroeger in de politiek en nu in deze onafhankelijke adviesraad heb ik nog niet een periode meegemaakt waar de mensenrechten zo werden geschonden en waar heel veel landen ook daar eigenlijk geen interesse voor hebben. Ook niet meer zeggen van, wij houden ons aan de mensenrechten, maar we doen dit of dit of dat. Dus het gaat over onze waarden en het internationale rechtssysteem. Zeker. Daar gaat het dus om. Maar gisteren gebeurde er ook nog wat anders. Minister Ollongren maakte gisteren namens de Nederlandse regering excuus voor onze rol bij de genocide in Srebrenica. The international community failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica. And as part of that community, the Dutch government shares responsibility for the situation in which that failure occurred. And for this, we offer our deepest apologies. Was het dan ook niet veel mooier geweest als die erkenning veel eerder was gekomen? Ja, dat is altijd zo. Want je moet vooral kijken, ook als je geloofwaardig wil zijn in het mensenrechtenbeleid, moet je ook naar jezelf kijken. En in elk land, in elke samenleving, is dat een strijd. Nou is het wel zo dat op deze verschrikkelijke genocide in 1995... dat daar in Nederland een regering is op afgetreden. Er zijn ook onderzoeken geweest. Voor mij is zelf persoonlijk, even los van die adviesraad, ik ben zelf in 2015 ook in Potocari geweest. Het is essentieel dat dit gebeurt. En wat mij betreft had het ook best veel eerder mogen gebeuren. Ja, want de regering is inderdaad daarover afgetreden. In 2002. Ja. Maar excuses zijn rijkelijk laat. En ik denk dan bijvoorbeeld, wij willen altijd wel gidsland zijn als het gaat over mensenrechten. Maar ja, kunnen wij nog wel gidsland zijn als we bijvoorbeeld naar zo'n situatie Srebrenica kijken? We kunnen alleen gidsland zijn als we zelf de zwarte bladzijde in onze eigen geschiedenis voluit erkennen. We hebben onlangs is dat terecht ook gedaan, over een hele tijd geleden. Eindelijk een onderzoek toe naar de situatie in Rawageda in Indonesië, ons koloniale verleden. Waar we toch stiekem altijd de filosofie hadden van, ja, wij hebben ook een ethische politiek. We deden in die end ook voor de Indonesiërs, et cetera, et cetera. Dus je moet glashelder zijn. En dat komt ook in ons rapport aan de orde. En het gaat niet alleen over het langere verleden. Dat gaat natuurlijk ook over problemen die er nu zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de toeslagenaffaire of de situatie in Groningen. Nou is die onvergelijkbaar natuurlijk met de situatie in de Oekraïne. Maar in elke samenleving gaat het om die waarde hoog te houden. En dat maakt je geloofwaardigheid ook groter en je effectiviteit als het gaat om die waarde wereldwijd. En nogmaals, ik denk dat u daar zeer gelijk in heeft. Dat is niet meer iets abstract. We gaan nu met wat er gebeurt in China, in Rusland, in grote delen van de wereld, ook in Brazilië en dergelijke, gaan we langzaam maar zeker in een richting waardoor het hele mensenrechtenstelsel wordt ondergraven. En daarom is het zo belangrijk dat we daar prioriteit van maken, ook nieuwe coalities aangaan, dat niet meer iets zien als zachte politiek, maar iets wat in de kern is van ons eigen overleven. Ja, dus de vraag van het kabinet was goed aan u, aan uw adviesraad internationale vraagstukken. U heeft dus een rapport geschreven over mensenrechten in een veranderende wereld. Ja. Kunt u kernachtig uw advies toelichten? Ja, zeker. Nou, het eerste niet onbelangrijk is gewoon, maak het prioriteit van beleid. Doe het niet in een afterthought of in een dialoog, maar zet het voorop. Ik noem maar even een voorbeeld. We hebben net over het verleden gehad, maar het gaat nu inderdaad ook over de oorlog in de Oekraïne. Het gaat ook over de mensenrechten in China. Het gaat ook over de arbeidsrechten van de Oeigoeren. Er zijn zoveel voorbeelden die in het rapport aan de orde komen. En het rapport is, ik ben nu in de fase dat ik dus ook rapporten doe. Dan kan je zeggen, ja, wat wordt daarmee gedaan? Wij gaan niet van de ene op de andere dag de situatie in China kunnen veranderen. Er zitten 1,2 miljoen mensen die niet genegeerd kunnen worden. We hebben wel, dacht ik, hoop ik, geleerd van wat het risico is, bijvoorbeeld in Afrika, maar ook in andere landen, als de manier waarop zij tegen mensenrechten aankijken, die deels in de geschiedenis zitten en waar ik begrip voor heb, maar meestal gaat over de gewone onderdrukking, het sociale kredietsysteem. Mensenrechten zijn daar niet vrijheidsrechten, maar onderschikking aan de staat. Dat is een risico die we ook elders nu zien. En die wordt ook geëxporteerd. Dus voor je alleen offensief bezig gaat, zal je ook eens defensief bezig moeten gaan. Kijk maar naar gisteren, de discussie die er geweest is over het Mensenrechteninstituut aan de Vrije Universiteit. Ja. Veel alerter dat hier een enorme beweging is die mensenrechten wereldwijd in problemen brengt. Ja, en u heeft het terecht over China. Dan gaat het over de Oeigoeren, maar we kunnen het ook hebben over Hongkong. We kunnen het zeker over de mensenrechten in Tibet hebben. Maar wat moet de Nederlandse regering dan concreet doen? Ja, dat hangt echt van, ik ben niet meer in de dagelijkse politiek en deze adviesraad ook niet, maar het is wel heel concreet. Nou, u zat er zelf wel. We willen toch iets tastbaars. Hoe moeten we acteren tegen China? Nou ja, neem even het geval wat we nu hebben in de Europese Unie. Laten we ook even bij onszelf beginnen. Polen en Hongarije. Gewoon geen geld uitkeren totdat ze voldoen aan de mensenrechtenwaarden van onze eigen Europese gemeenschap. Mm-hmm. Als je dat niet doet, wordt het ook veel ingewikkelder om met China iets te doen. Die kun je wel 100 keer voor de laatste keer waarschuwen. Maar daar kun je dus concrete maatregelen nemen die te maken hebben bijvoorbeeld met die arbeidsrechten, met ook sociaal-economische recht. Ik zou dat misschien ook een belangrijk onderdeel van het rapport. Maak geen scheiding. Of ja, je kunt ze scheiden, je kunt ze onderscheiden, maar buitenlandse politieke rechten of de burgerlijk politieke rechten. Dus het gaat om vrijheid van de pers, die steeds meer wordt aangetast in delen van de wereld. Koppel die ook aan sociaal-economische arbeidsrechten bijvoorbeeld. Eigenlijk doen we dat nog heel weinig. Dat wordt niet. Dat is niet een hoofdpunt van het mensenrechtenbeleid. En ik vind dat dat bij elkaar hoort. Ik begon de kop van de uitzending met mooie namen als Max van der Stoel en Jan Pronk en Joop den Uyl. En, ja. En dat, die wilden ook dat Nederland gidsland was. En dan ging het altijd over de discussie dominee of koopman. En ik heb het idee dat wij tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar koopman zijn. En u zegt van nee, je moet altijd blijven hameren dus op mensenrechten. Ja, dus de dominee in ons moet weer aangewakkerd worden. Nou, niet zozeer de dominee, want daar blijkt arrogantie uit. Ik weet dat u Afrika ook ter harte gaat. U bent daar veel geweest. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk enorme dubbele standaarden. Als het gaat om de vluchtelingen, wat voor kleur ze hebben. Als het gaat om het ene land waar een coup is, veroordelen we wel en het andere niet. Ik ga niet ineens zeggen, we moeten een dominee worden. Ik geloof dat dat helemaal niet overkomt. Die tijd is lang voorbij. Het rapport heet ook in een geopolitiek ingewikkelde wereld. We gaan aan invloed verliezen op dit moment. Laten we eerst maar eens proberen die terug te winnen. Dat is eigenlijk ook wat het appeal is, wat we willen met dit rapport. Maar hoe krijg je dan bijvoorbeeld de situatie in China beter onder controle? Hoe krijg je daar de mensenrechten beter op de kaart? Ik kan u één ding zeggen, die krijg je niet onder controle. Daar wonen 1,2 miljard mensen. We zullen zelfs met de Chinezen moeten samenwerken nog op onderdelen zoals als het gaat om wereldwijde problemen als het klimaat. Alleen, laten we niet in de, en dat is eigenlijk ook het wat er in dat rapport staat. We hebben natuurlijk met Rusland eigenlijk gezegd, gewoon economie gaat voor en dan komen de mensenrechten vanzelf. Nou, we weten dat in China dat niet aan de orde is, zelfs andersom werkt. En dat betekent dus dat in al die relaties dit punt voorop moet staan. Dan kun je vervolgens nog kijken wat de beste methode is. Dat laat ik graag aan de regering over. Maar ga het niet uit de weg. Ja, maar de regering vroeg om advies, want ze wisten het zelf niet. Hebben ze gekregen. Ja, een jaar geleden was de China-brief. Daar werd niet veel duidelijker van. Nee, ik denk, dit rapport gaat overigens niet over China. Want we hebben nu net alsof het alleen over China gaat. Maar het gaat ook over Rusland, het gaat ook over Brazilië. Het gaat over tendensen wereldwijd. En dit rapport gaat dus niet over van als u nou twee keer sancties of China voor de laatste keer waarschuwt, dan komt het wel goed. Het gaat echt over een iets bredere problematiek, maar er zitten hele concrete handvaten aan voor de regering. Ja, en u zei het zelf al, wij zitten in de EU met Polen en Hongarije, daar staat de rechtsstaat onder druk. Overal zie je dan ook populistische bewegingen opkomen, ook in Nederland. Is het grootste gevaar voor de mensenrechten eigenlijk nog wel van buiten het Westen, of zit het ook in de democratie jezelf? Nee, natuurlijk. Dat is ongelooflijk belangrijk dat u dat zegt. Dit gaat om een wereldwijd fenomeen. En waar de kern van Europa, van onze waarden eigenlijk in gelegen is, dat wij voldoende kracht hebben om dat te weerstaan. En daar zie je dat op allerlei fronten dat verminderd wordt, ook in delen van Europa. Ik denk maar aan de vrijheid van de pers, de manier waarop met civil society wordt omgegaan, burgerlijke en vrouwenrechten. Dat zijn dingen waar we veel alerter moeten zijn. Ik denk dat we ook een beetje uit een tijd komen dat we dachten, ja, dat komt vanzelf wel goed en wordt vanzelf wel beter. Er is nog een andere link daar die ook in het rapport genoemd wordt. Dat zijn ook over de sociaal-economische rechten. Als wij het prettig vinden om te importeren uit landen waar de arbeidsrechten worden geschonden, ja, dan kunnen we op korte termijn daar wel wat aan verdienen met goedkope producten. Maar je mag die economie, mag je niet van elkaar loskoppelen. In die zin is wat elders gebeurt ook direct van invloed op gevoelens van populisten hier. Dus is dat een eerlijke deal die daar wordt gemaakt? Precies, maar we moeten ook naar het binnenland kijken, schrijft u. Want Nederland moet niet met een dubbele maat meten, moet naar zichzelf kijken. Want u schrijft, bagitaliseer de eigen mensenrechtelijke problemen niet. Zoals de toeslagenaffaire. Is dat een mensenrechtenschending? Zeker. Ik denk dat daar misverstand over kan bestaan. En dat zeg ik nu even op eigen titel. We hebben het allemaal niet precies benoemd in dat rapport. Hadden we ook overigens kunnen doen. Maar het is voor mij volstrekt duidelijk dat de manier waarop het recht op vrijheid, het recht op uiting, het recht op allerlei zaken die in de fundamentele mensenrechten staan beschreven, dat daar een enorm groot probleem mee is. Als je ziet waarop gezinnen totaal uit het lood zijn geslagen door het mis, handelen van de overheid. En mensenrechten gaan echt ook over de relatie tussen overheid en burger. Dus laten we daar zelf ook naar kijken. En dan hebben we het hier over de toeslagenaffaire. Maar ja, er slapen ook mensen op stoelen, min Ter Apel. Dan hebben we de hele affaire met Groningen. Premier Rutte zei gisteren in Kiev dus dat het schenden van mensenrechten daar, die moeten daar vervolgd en berecht worden. Maar moeten we ook net zo streng en rechtvaardig op onszelf zijn? Ja, natuurlijk. En dat gaat over geloofwaardigheid. Maar ik zeg er wel direct bij, en dat is niet om het minder belangrijk te maken, maar we hebben natuurlijk ook nu wel een enorme prioriteit in de wereld. En dat gaat over oorlogsrecht, humanitair recht. Ja, maar mensen die we hebben het ook over geloofwaardigheid. Zeker, en als je kijkt naar naar Groningen, naar Ter Apel, naar de toeslagenaffaire, dan kan Rutte toch alleen maar geloofwaardig zijn als hij ook streng en rechtvaardig op zichzelf is? Nou, ik denk dat hij op zich terecht gezegd heeft wat hij gezegd heeft in Oekraïne. Ik respecteer dat ook. Ik vind het enorm belangrijk dat hij daarheen is gegaan en staat voor die rechten. En ik geloof niet dat zaken die nu gebeurd zijn in Nederland hem ongeloofwaardig maken. Dat denk ik niet. Ik vind wel, maar de geloofwaardigheid neemt toe. Maar sowieso je plicht, los daarvan. En verantwoordelijkheid. Zeker. En ik denk dat die ook aan de orde is. En dat zeg ik nu als nogmaals als individu, niet als adviesraad. Maar ik vind het belangrijk dat die verantwoordelijkheden worden genomen. En nou ja, daar zijn niet voor niks in het democratisch stelsel die we hebben. Ook op het ogenblik natuurlijk enquêtes over, et cetera. Laten we dat ook zien. Niet alleen in pessimisme vervallen, maar ook de instrumenten die we hebben. Mensenrechtenorganisaties, ons parlement, de enquêtecommissies. Dat zijn essentiële elementen die gevoed moeten worden, die beschermd moeten worden. Helder. Dank u wel, Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En dus ook eigenlijk een beetje nationale vraagstukken, als we het zo bestempelen. Zeker, die hangen samen. Ja, en natuurlijk ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dank u wel. Dank u wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Kunstdetective Arthur Brandt heeft het bloed van Jezus gevonden. Bij hem op de stoep. Het zit in een gouden kist. Het zit in een reliquie-schrijn. Het was gestolen uit een kerk in Frankrijk een maand geleden. Maar omdat het niet echt iets is wat je kan verkopen, heeft een dief via hem bij hem op de stoep gezet. En fijn dat het bloed van Jezus, dat in twee buizen zit, weer terecht is. En ga nou niet twijfelen aan de echtheid. Gewoon geloven. We weten allemaal wat er werkelijk door zijn aderen vloeit. Van die lekkere rode wijn uit het wijnjaar 0. Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte hasj, nog sigaret. Jezus ging altijd op tijd naar bed. Jezus poot zich niet met harddrugs vol. Jezus ging bij het eten uit zijn bol. Van dat ene glaasje rode wijn zou ook jij niet zo verstandig zijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, Jezus zou ook nu tevreden zijn. Met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk. In het wijnjaar 0. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een blanco giropas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto rond, had geen motor onder zijn kont. Dat zou trouwens onverantwoord zijn, want 's avonds dronk hij liter tafel wijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn. Met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar 0. En dan bracht hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo. Van Cote en de Bie als de positivo's, het wijnjaar nul. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Na half 1 gaan we het over Frank Zappa hebben. En in een radio-interview in 1984 vertelde Zappa waarom hij ooit in de muziekwereld aan de slag is gegaan. Most people say I'm going to be a star and I'm going to have all these girls chasing me all over the place. And because there is a mirror in my house, I knew that that was not going to be the case for me. And I was convinced that I'd better have another reason for going into the music business. And so I found one. It was because I loved music. Nu eerst het NOS-nieuws, gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Een vrouw die als kind werd geadopteerd uit Sri Lanka heeft bij haar rechtszaak tegen de Nederlandse staat in hoger beroep gelijk gekregen. De staat en de betrokken adoptieorganisatie hadden beter moeten letten op fraude bij adopties. De oppositie in Almere vindt het bedriegerij dat vier afgetreden wethouders terugkomen in het nieuwe college. De vier stapten op vanwege de tegenvallers bij de Floriade. Ze hebben wel een andere portefeuille gekregen. De BBC meldt dat Britse commando's in Afghanistan herhaaldelijk onterecht tegenstanders hebben gedood. Het zou gaan om 54 mensen in een half jaar tijd. En president Poetin gaat volgende week naar Iran. In Teheran zal hij niet alleen een ontmoeting hebben met de Iraanse leiders, maar ook met president Erdogan van Turkije. Dankjewel Jan. Gaan we ook nog even naar de ANWB. Helene de Geest. Ja, met een file op de A6 van Lelystad naar Muiden bij Almere Oostvaarders. Daar staat 3 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. En nog eentje in het noorden van het land op de N46 Groningen-Eemshaven tussen Bedum en Garsthuizen. Ook 10 minuten tijdverlies. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En wij hebben vandaag een gast druktemaker, Stefan Pop. Even een opsomming van dit weekend. Vrijdagnacht was er een schietpartij in Breda. Zaterdagochtend was er een schietpartij in Roosendaal. Zaterdagavond werd een man neergeschoten in Hardingsveld. Zaterdagnacht werden er vuurwapens gebruikt in Amsterdam. Zondag werd er een man doodgeschoten in Groningen. En later op die dag werd er een man neergeknald in Rotterdam. U hoort het, de vakantie is begonnen. En het eerste vakantieweekend leverde gelijk 6 schietpartijen op. Je zou bijna denken dat Ajax vorige week Quincy Promes heeft teruggekocht. Maar dit is een algemene trend. Want ik zeg dat er 6 schietpartijen waren dit weekend. Alleen met een beetje googelen kom je zo op nog een schietincident tijdens een verkeersruzie in Schiedam. Of een kind in Woerden zwaaiend met een machinegeweer dat niet van echt te onderscheiden was. Deze weekendgebeurtenissen worden vervolgens beschreven alsof het in de categorie je kent het wel zit. Bijna alsof het logisch is. Je kent het wel. Je wilt Schiedam zo snel mogelijk uitrijden en de auto voor je rijdt niet door. Ja, dan willen mensen nog wel eens naar een vuurwapen grijpen. Het 8-uur-journaal haal je niet eens meer met dit soort gekkigheid. Maar tel al deze incidenten bij elkaar op en dan valt het op dat jongeren steeds vaker een gannu met zich meedragen. Voor de Radio 1-luisteraar die niet weet wat een gannu is, dat is straattaal voor een pippa. En een pippa is weer straattaal voor een pistool. Blijkbaar als kinderen tegenwoordig wat ouder worden, verschuift hun interesse van Peppa naar Pippa's, want veel schutters zijn niet ouder dan 25 jaar oud. In Breda werd bijvoorbeeld een Pippa gebruikt door een 21-jarige verdachte na een Latino dancefeest. Na het neerschieten sloeg vervolgens volgens omstanders de sfeer op het feest in één klap om. Tja, dat zat er natuurlijk dik in. Een schietpartij is zelden sfeerbevorderend. Ik heb nog niemand gehoord die het op een verjaardag vrij saai vond, totdat ome Joop een kogel door zijn knieschijf kreeg. De schietpartijverdachte in Groningen is 24. De jongens in Amsterdam worden geschat op jonger dan 20. En zelfs bij Hardingsveld schietpartij ging het om twintigers. Oftewel, het zijn niet de typische Radio 1-luisteraars die ik nu kan aanspreken op hun gedrag. Een Radio 1-luisteraar met een pippa is een man met een baard in een stoel met een pijp. Maar dit is wel degelijk een maatschappelijk probleem. Niet alleen boeren zijn boos, iedereen is boos. De samenleving staat onder hoogspanning en de hoeveelheid schietpartijen dit weekend is daar een voorbeeld van. Wat mij vooral verbaast is dat we op dinsdag niet eens meer praten over schietpartijen van zondag. Hoe kan dat nou? Ik wil serieus weten hoeveel personen er landelijk op zondag moeten worden doodgeschoten voordat er aandacht voor komt. Of moet het in Amerika gebeuren, zodat we kunnen zeggen dat die Amerikanen zo koekwouw zijn? Absurditeit vinden we namelijk ook dichter bij huis. Want dezezelfde zondag haalde Gideon van Meijeren in een speech aan dat hij het Amerikaanse vuurwapenbezit logisch vindt, omdat de burgers recht geeft om zich te verdedigen. Vuurwapens met vuurwapens oplossen. Wat kan daar misgaan? Persoonlijk geloof ik in het butterfly effect. Als je iets op kleinere schaal corrigeert, heeft het op grotere schaal uiteindelijk een impact. Rapper Snelle legde dit weekend zijn show stil omdat hij asociaal werd bekogeld met bier om vervolgens de biergooier toe te spreken. Hiermee zeg ik niet gelijk dat rapper Snelle een moord heeft voorkomen, maar er is niks mis met iemand in een vroeg stadium corrigeren. De vrijheid van meningsuiting wordt namelijk niet gelijk ingeperkt als je ergens op wordt aangesproken. Dit weekend wordt het een stuk warmer dan vorig weekend. Ik stel daarom voor om er alles aan te doen om ons hoofd koel te houden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Zappa-fans, ze kijken reikhalzend uit naar komend weekend. Want dan is het weer tijd voor de Zappanalen. Dit driedaagse festival staat compleet in het teken van de muziek van Frank Zappa. En dan begrijp je het wel. Dat is natuurlijk het Walhalla onder de liefhebbers van de man met de opvallende snor. En als er iemand is die daar natuurlijk naartoe gaat, dan is het de schrijver van het boek Frank & Co. En ook nog vriend van Frank Zappa, Co de Kloet. Co, welkom. Jij gaat niet zonder reden naar het festival. Kan je uitleggen waarom? Ik ga erheen om een presentatie te doen rondom mijn boek, Frank & Co. En het leuke daarvan vind ik dat tijdens die presentatie op wat ze noemen de mystery stage. Het is een hele ontzettend leuke situatie daar. Het is een renbaan in Duitsland. En daar hebben ze, ja, het is een beetje een mini Woodstock, zeg maar. En dan hebben ze de main stage voor de grote muziekacts. En dan hebben ze de mystery stage, waar al een soort speciale programmering is. En op aanstaande zondag ga ik daar een presentatie geven rond het boek, met allerlei geluid en beeldfragmenten. En een van de latere bandleden van Zappa, echt een virtuoos, Robert Martin, die belde me op en zei van, I'll be your special guest. Oh, nice. Dus die gaat lekker meedoen. Verder zijn er nog een aantal andere ex-Zappa's die daar rondlopen, die ik goed ken. Dus dat wordt echt een feestje gewoon. En een dag daarvoor ben ik in de exhibition room, zoals ze dat noemen, in een mooi museumtje daar. Ga ik ook nog iets kleins doen. Maar, en ik ga natuurlijk heel veel muziek beluisteren en mensen weer zien. Want ja, het is al meer dan 30 jaar het festival, maar ik heb toch een beetje het gevoel dat elk jaar dezelfde mensen er naartoe gaan. Hoewel ze natuurlijk wel hun kinderen en kleinkinderen meenemen. Dus het publiek groeit wel. En het beleven is er natuurlijk ook nog altijd. Ja. We gaan het zo uitgebreid over je boek hebben. Interessant boek. Maar eerst, ja, misschien voor de luisteraar die Zappa niet meer echt kent. Frank Zappa, leg nog eens uit. Wat voor fenomeen was het? Nou ja, de Parool-journalist Erik Voermans nam afscheid en noemde hem het belangrijkste muzikale fenomeen van de 20e eeuw. Kijk, Zappa is een naam die veel mensen kennen zonder dat ze precies weten wat hij nou allemaal gedaan heeft. Hij was natuurlijk iemand die in de jaren 60 opkwam in de alternatieve popmuziek met zijn groep The Mothers of Invention. Heel erg vanuit die Los Angeles scene, die freak scene. Ingewikkelde muziek, lange improvisaties, controversieel voor die tijd. Als je kijkt wat er op dat moment populair was in de popmuziek en je zag hoe die band eruit zag alleen al, dan dacht je van dat is een ruimteschip geland. En waar komen deze mensen vandaan? Zo werden ze trouwens ook bejegend. En maatschappijkritisch, kritisch op van alles. Duidelijke links met eigentijdse muziek, gecomponeerde muziek, klassieke muziek, jazz. Het was een soort circus was het. Een muzikaal circus van hoge kwaliteit. Nou, laten we even luisteren naar dit muzikale circus. Want ja, als je door het archief van Frank Zappa bladert, dan kom je alle muzikale hoogstandjes tegen. Believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. Ja, dit zegt het al. Het is gewoon niet in één genre te vatten, toch? Ja, het genre Zappa. Het genre Zappa? Ja. Ja. En het genre Zappa behelst dan alle genres? Zo goed als. Maar ik zeg het ook omdat het ook een genre is dat navolging kent. Dus het is ook iets wat door anderen ook wel opgepikt is. De manier van kijken, de manier van denken over muziek. En hij heeft natuurlijk ook zijn voorbeelden gehad. En dat waren vaak voor het eens, ja, vooruitlopers ook. Edgar Varese, Stockhausen, Webern, Stravinsky, Johnny Guitar Watson. Dat stond op zijn menu toen hij klein was. Ja. Dus juist het combineren van muzieken die door veel mensen in hokjes wordt gestopt, maar dat gewoon lekker in een grote meltingpot gooien. Dat is wat zijn stijl uniek maakt en wat anderen ook zijn gaan doen. Ja, en nu is er dus dat driedaagse festival, dat Zappanalen. Hoe zit dat? Hoe is dat ontstaan, dat festival? Nou, het is eigenlijk ontstaan als een soort illegaal stiekem feestje in de DDR. Want achter de muur was de muziek van Zappa bijna overal verboden. Maar er waren wel lekken, dus mensen wisten ervan. Dus die gingen met elkaar stiekem die muziek draaien. Wat overigens niet zonder risico was. En toen zijn er een paar diehard fans, die zijn een soort klein feestje begonnen om die muziek te eren en ervan te genieten. En dat is toen doorgezet, lichtelijk uitgegroeid. Je had toen ook in het Oostblok een band die heette The Plastic People of the Universe. Die was zo helemaal op sappenleest geschoeid. Dus dat ging al een beetje broeien en groeien. En na de muur is dat echt geëxplodeerd en werd het steeds groter. En kwamen er ook steeds grotere acts. Want het is niet alleen maar muziek van Zappa die er gespeeld wordt, maar die ermee te maken heeft. Ja, precies. Zo heeft bijvoorbeeld Alice Cooper er gespeeld. Ja. Dit jaar speelt de band, wie kent ze nog, Colosseum gaat er spelen. Mensen die met Captain Beefheart hebben gespeeld, die hebben er gespeeld. Veel ex-Zappa mensen met hun eigen band. Dus het is, Zappa is de ruggengraat, maar er gebeurt heel veel omheen. Schitterend. En jij bent daar dus ook. Want je hebt dat boek geschreven Frank & Co. Want jij bent bevriend geraakt met Frank Zappa. Hoe is dat ontstaan? Heel bizar eigenlijk. Ik was vanaf mijn elfde fan. En toen ik 14 was, zag ik hem voor het eerst optreden in het Concertgebouw in 1973. En ik had toen kaartjes gekregen omdat ik toen voor de VARA-microfoon mocht vertellen hoe goed ik die muziek vond. Dus ik ben lekker opgeschoten in 50 jaar, kan je zeggen. En toen dacht ik van jeetje mina, mijn muzikale wereld stond op zijn kop. Ja, ik was 14, 15 jaar. En ik begreep er ook heel veel niet van, weet je wel. Ik dacht, jezus, wat is dit? Toen zag ik hem in 76 weer live in die Jaap Edehal. En toen in 77 had mijn vader, die ook Co heette en ook bij de vader werkte, die had geregeld dat ik hem misschien kon ontmoeten via een bevriende plugger. En toen moest ik aantreden in het Pulitzer Hotel in Amsterdam, februari 77... En ik was natuurlijk zenuwachtig, want ik had een klein cassetterecordertje bij me, een fototoestelletje van mijn moeder. Ik dacht, wie weet, weet je wel. En ik zit daar in die lobby en Jan Bult, beroemde man in de platenwereld, die zei, hier zitten, stil zitten, ik ga kijken of het misschien lukt. En bij die Pulitzer Hotel kwamen allerlei mensen binnen, allemaal freaks met veel haar. En je moet nagaan, in 76 had ik hem gezien, maar toen had hij heel lang haar en een beetje duivelse uitdrukking. En jezus, hey, daar heb je hem. Oh nee, dat is hem niet. Dat allemaal mensen van de crew en roadies. En op een gegeven moment herkende ik twee van zijn bandleden. Terry Bozio, de drummer, kwam binnen, die herkende ik. Hi, ja, dag, je zit weer zo'n fan. En op een gegeven moment was het helemaal stil. Iedereen was weg. Ik dacht, godverdorie, heb ik hem nou gemist misschien? En ik zit alleen in die lobby en de deur gaat open. En er komt een meneer naar binnen met strak achterover gekamd haar. Keurig in het pak. Met een attaché-koffertje. Een soort Italiaanse businessman. En ik denk, en ik was helemaal starstruck. En hij staat vlak voor me voor de lift. En verder was er niemand. En toen stelde ik de meest briljante vraag uit mijn hele carrière. Are you Frank Zappa? En toen keek ik naar me van, nou, die is dus gek. Stapt in de lift en gaat naar boven. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit heb ik dus goed verknald voor altijd. Ja. En toen kwam Jan Bult en die zei, nu mee naar boven. En er was net een interview klaar en er werden nog wat foto's gemaakt. En toen zei Jan Bult, ik wil je graag voorstellen aan Co. En Co is een gigantische fan van jou en hij wil ook een vraag stellen. En Frank kijkt me aan en zegt, and you still have to ask if it was me? Welke vraag stelde je toen? Ik zei, nee, en toen heb ik een interview gedaan. Ja. En dat was een heel leuk interview. En toen een van de dingen, ja, hij was natuurlijk beroemd vanwege die poster dat hij op de wc zit. Ja. Weet je, dus ik dacht, laat ik daar maar over beginnen. En dat vond hij goede vragen. Toen zei hij, jij mag altijd langskomen voor een kop koffie. Klopt dat? Ja, dat was ietsje later. Dat was 2 jaar later dat hij dat zei. Want kijk, dit was echt een ontmoeting van een fan. En maar goed, het volgende jaar was ik er weer. En toen in 1979 was ik er weer. En toen was er een dramatisch slechte persconferentie. En toen zei ik, ja, ik ga geen vragen stellen hier, want de journalisten die gaan er met mijn vragen vandoor. En zei hij, kom dan vanavond maar naar het Amstel Hotel. En toen heb ik de hele avond bij hem gezeten met een vriend van mij. En toen zei hij tegen mij, toen schreef hij zijn adres op een papiertje. En toen zei hij, dus hier, op dit adres is er altijd een kopje koffie voor je. En zo ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen jullie twee. Ja. Hoe was Frank Zappa als vriend? Ja, vriend is, kijk, ik woon natuurlijk aan de andere kant van de oceaan, hè, dus ik ben een beetje voorzichtig met het woord echt vriend. Maar in mijn persoonlijke ervaring, ik heb altijd het ongelooflijk geweldig gevonden om bij hem in de buurt te zijn, met hem te praten, dingen van hem op te steken. Was altijd zeer onder de indruk van zijn interesse in andere mensen. Hij vroeg altijd, ook omdat hij wist dat ik bij de radio ging werken, van hoe gaat het met je programma en hoe gaat het met je eigen muziek en is er nog nieuws en weet je wel. Dus hij was ook oprecht geïnteresseerd in mensen. En alleen, hij was wel wie hij was. Hij was streng. En als hij ook maar de indruk had dat je bijvoorbeeld je voordeel wilde doen op een slechte manier, dat je hem kende of dat je iets met hem had gedaan, dan was het afgelopen. Ja, en het bijzondere is wat jij hebt gedaan. Je hebt al die gesprekken opgenomen en die zijn dus nu verschenen, uitgeschreven in het boek Frank & Co. Ja. Waaronder ook dat laatste gesprek met hem, want hij was uiteindelijk erg ziek. Hij wist dat hij ging sterven. Jij mag nog langskomen. Ja. Gaat het volgens mij weer om koffie? Dat gesprek staat niet op band. Want dat heb ik wel, alles wat je echt als conversatie in het boek ziet, want het zijn dus mijn persoonlijke herinneringen, gelardeerd met echte gesprekken. En die echte gesprekken heb ik allemaal op audio. Ja. Ook om altijd te kunnen zeggen van, als iemand zegt dat kan hij nooit gezegd hebben, zeg ik die laatste ontmoeting was wel heel bijzonder, want ik ben afscheid gaan nemen in de zomer van 93, omdat ik wist dat het afgelopen was. Maar toen dacht hij dat ik voor zaken in Los Angeles was. En toen zei hij van, wat ben je hier aan het doen? En toen zei ik, ja, ik zit hier nu bij jou. En toen zei ik van, gewoon bij jou. Ja, maar wat ben je verder aan het doen? Zei hij lichtelijk geïrriteerd. Ga je interviews doen? Wat ben je voor je andere business? Want ik deed toen ook nog iets anders. Nee, ik ben alleen maar op en neer, want ik ben hier even om nu met jou te zijn. En toen zag ik dat hij, toen realiseerde hij zich van, oh mijn god, hij komt gewoon afscheid nemen, weet je wel? En toen zei hij, en dat zal ik nooit vergeten, want er ging als een soort mes door me heen. Toen zei hij, oh, I got it, you came for that cup of coffee. En toen refereerde hij dus aan een gesprek uit 1979. En toen dacht ik even van, dit is een moment dat ga ik niet licht vergeten. Nee, en dat maakt het bijzonder. Dat maakt het bijzonder, jouw vriendschap met Frank Zappa. Dat maakt dit boek ook bijzonder. Dat maakt jouw optreden waarschijnlijk bij de Zappenalen ook bijzonder. Ja, prachtig. Ja, je kan 100 uitvertellen. Maar we moeten natuurlijk ook Frank Zappa draaien. Code Kloet, fijn dat je er was. En het boek Frank & Co. is online verkrijgbaar. En nu Frank Zappa. Frank Zappa, Kinder for No Shoes. De nieuwsbv. De Amerikaanse president Joe Biden heeft gisteravond de eerste kleurenfoto van de ruimtetelescoop James Webb onthuld. It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds. orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read this. Ja, Joe was diep onder de indruk en straks over een paar uurtjes worden er nog meer beelden gepresenteerd. En op een dag als vandaag kunnen we niet anders doen dan onze eigen sterrenkundige Vincent Ike bellen. Vincent, gisteravond zat je ook zo echt op het puntje van je stoel. Nou, ik had hem stiekem al gezien, maar ik vond het fantastisch. En ja? Nee, dit is serieus. Ik bedoel, in Amerika is wetenschap chefzagge. Ja. Nou, dat moet ik hier nog zien, hoor. Ja. Ik vind het fantastisch. Maar hoe kan het nou dat jij hem eerder had gezien dat het Joe Biden hem een prijs gaf? We've got contacts, my friend. Nee. Maar het is, je zegt het wel goed. Het is natuurlijk wel fantastisch dat de president deze foto aankondigt. Waarom is dat ook zo belangrijk? In de eerste plaats, omdat dat ding daar hangt van ons geld, zeg maar. Iedereen heeft daarmee wil. Maar het is ook een ding voor de mensheid, zeg maar. Het is op zichzelf vergeleken met het bruto binnenlands product van de hele wereld is het niks. Maar het is voor ons allen. En daarom is het zo fantastisch dat de baas van een van de grootste landen ter wereld zegt van hier gaan we nu eens even lekker met z'n allen naar kijken wat de wetenschap kan. En wat dat ons voor inzicht biedt in de diepte van ruimte en tijd. Een beetje buiten dat kleine schilletje van leven waar wij op onze planeet op zitten. Maak het maar groter daar. Ik vind het fantastisch. Ja, want volgens de NASA gaat het om het diepste kijkje in het universum aller tijden. Ja, wat voor beeld kregen we te zien dan? Wat zagen we op de foto? Dat eerste beeld, dat waren gewoon spikkeltjes als het ware. Maar als je een beetje beter kijkt, dan zie je dat die spikkeltjes zijn sterrenstelsels. Dus ieder van die spikkeltjes is ten naaste bij zo groot als onze hele Melkweg, met een doorsnee van 100.000 lichtjaren of daaromtrend. In de diepte van het heelal, 13 miljard jaar geleden, dus 800.000 jaar na de oerknal. En vergeet niet, uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. Zoals je de maan ziet, is die zoals die 1,3 seconden geleden was. Je ziet de zon 8,3 minuten in het verleden. Het centrum van onze Melkweg, 26.000 jaar. Bij ons vandaan, dus 26.000 jaar, zie je die in het verleden. En we kijken dus 13 miljard jaar in het verleden hier. Je kunt dus langs die gezichtslijn kun je in feite dat stuk van de ontwikkeling van ons heelal volgen. Alleen al door de diepte in te kijken. Nou, een andere details, als je kijkt naar sommige van die sterrenstelsels, die zijn een beetje uitgesmeerd. Het lijkt alsof die uitgerekt zijn als een elastiekje. Het is niet dat elastiekje of die sterrenstelsels die uitgerekt zijn, maar de ruimte. De ruimte daar is gekromd door sommige, de massa van sommige sterrenstelsels. Die kromming werkt als het zogenaamde gravitatielens-effect. En als je daar dus doorheen kijkt, kijk je nog weer verder door, ja, als het ware, die vervorming van het heelal heen. Het is werkelijk verbluffend. Het is verbluffend. Ja, straks nog meer beelden vanmiddag. Maar wat is nou de belangrijkste vraag waar jij van hoopt? Daar krijgen we nu antwoord op. Mijn eigen onderzoek gaat voornamelijk over hoe dingen ontstaan. Hoe ontstaan sterren, planeten, sterrenstelsels, hoe ontstaat het heelal? En een van de fantastische dingen, dat zei ik dus net al, je kijkt uit in de ruimte, dus terug in de tijd. Maar deze telescoop is zo gevoelig dat hij als het ware ook filmpjes kan maken. Dus niet gewoon een momentopname, maar opnames met een tussenperiode van een week of zo, laten we zeggen. Zodanig dat je kunt zien wat er gebeurt in de loop van de tijd. En voor mij als theoreticus is dat fantastisch, want theoretici die kunnen een miljard jaar in hun computer laten voorbijgaan of het maar niks is. Maar waarnemers die moeten dat plaatje voor plaatje reconstrueren. En door die twee naast elkaar te leggen, hoop ik dat niet alleen ik, maar ook mijn collega's natuurlijk veel meer inzicht krijgen in hoe dingen ontstaan. Mochten die inzichten bewaarheid worden, bel ons onmiddellijk op. Want wij wachten nu af tot 16:30 vanmiddag. Dan worden er meer beelden weergegeven. Vincent Ike, dank je wel voor mocht het geval zijn dat we echt tot de kern komen. Dank je wel. OO Den Haag. De komende tijd gaat onze politieke redactie op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. En vandaag een vraag voor het allerjongste Kamerlid van Nederland, Haptouma De Hoop van de Partij van de Arbeid. De Nieuwsbv. De Vraag aan Den Haag. In deze rubriek gaat de politieke redactie van de Nieuwsbv op zoek naar het antwoord op jouw politieke vragen. En we hebben een nieuwe vraag binnengekregen. En dat is: hoeveel uur werkt een Kamerlid eigenlijk? Nou, die werkdruk, dat is wel een hot topic in Den Haag. Volgens haar is de werkdruk voor Kamerleden enorm. Hij viel uit met een burn-out. Helaas geen onbekend fenomeen in de Haagse kaasstol. De werkdruk voor politici is te hoog. Om antwoord op die vraag te vinden, ga ik naar de PvdA. Daar heb ik afgesproken met het allerjongste Kamerlid van Nederland, Haptouma De Hoop. Zo, ik ben nu in de gangen van de fractie van de PvdA. En ik ben op zoek naar, gevonden, kamer 6.39. Hi. En hier is Hap de Moe. Hoi. Hoi, goedemiddag. Mag ik jou wat vragen stellen? Zeker, heel graag zelfs. Hoeveel uur werkt u per week? Ja, dat is echt afhankelijk van welke week. Het zijn zeker wel meer uren dan een fulltime baan. Dus de ene week is het iets meer dan 40 uur. Maar het zijn ook wel eens weken van bijna 60 uur. Dat je echt van maandag tot donderdag, van 's ochtends vroeg tot soms echt 's nachts debatten voert. Dus het is elke week een beetje anders. Maar het is wel meer dan een fulltime baan. En had u dat verwacht toen u aan deze baan begon? Nou, ik had wel verwacht dat je af en toe een keer diep in de nacht moet debatteren. En is die werkdruk te hoog? Of is dat ook gewoon een beetje dat het erbij hoort? Omdat je natuurlijk die debatten hebt en op werkbezoek moet en je moet inlezen. Dat u misschien ook iets zegt van, dat hoort nou eenmaal gewoon bij. Nou, voor een gedeelte hoort het erbij. Maar ja, wij hebben wel een vrij kleine fractie op dit moment met 9 Kamerleden. Dus dan heb je veel portefeuilles. Ik ga bijvoorbeeld over het hele onderwijs en ook over infrastructuur en waterstaat. En dat gaat van vliegen tot openbaar vervoer en milieu. Dus het zijn best wel veel dingen waar je over gaat. Dus die dinsdag tot donderdag, dan is af en toe de werkdruk best wel hoog. Maar gelukkig kun je maandag en vrijdag zelf je dag indelen en kijken wat je wilt doen. En ik probeer dan zoveel mogelijk in Friesland, waar ik zelf woon, die werkbezoeken te doen, zodat ik af en toe ook gewoon met vrienden nog een biertje in de kroeg kan doen. Mag het wel iets minder, die 60 uur? Ja, je moet je werk ook goed doen. En ik heb gelukkig ook heel veel goede medewerkers die mij helpen op mijn dossiers, op onderwijs, op openbaar vervoer, op luchtvaart. Dus ik hoef het gelukkig niet allemaal alleen te doen. En ik heb hele fijne ondersteuning. Maar het zijn wel drukke weken, ja. Zou u het weer opnieuw doen? Of denkt u nu van, ik ben nu gekozen, dus ik zit het maar uit. Maar eigenlijk vind ik het een beetje te veel. Nee, joh, ben je gek. Ik vind het echt fantastisch. Het is echt supercool om een van die 150 volksvertegenwoordigers te zijn. Dat is nogal wat, dat je de democratie mag vertegenwoordigen. Ik ben dan ook nog de jongste. Dat is natuurlijk ook wel extra cool. Dus ik ben er elke dag heel blij mee dat ik Kamerlid ben. En elke dag als ik naar binnen loop, maak mijn hart een sprongetje. Dat ik echt denk, wauw, dat ik hier aan het werk mag zijn. Dus ik vind het heel leuk. En ik hoop dat ik het nog veel langer mag doen. Dus een beetje die vrije tijd die u ervoor moet inleveren, dat doet u van harte. Dat doe ik met liefde. Heeft u nu ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. Ik heb gisteren ook geleerd dat je hem kan DM'en naar ons Instagram-account. Dus stuur de vraag op en wie weet hoort u uw eigen vraag terug op de radio. Dit was het eerste half uur van het eerste uur van de Nieuws BV. Maar straks hebben we nog een bijzondere interessante gast voor ons tourkwartier. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Sommige dingen hou je liever voor je. Ik heb nogal de neiging om uit het niets tegen mensen over mijn voorhuid te beginnen. Momenten die gewoon te gênant zijn. En hoorde achteraf dat een beetje een vreemde eerste indruk geeft. Pijnlijk in alle opzichten. En toen moest ik ineens denken aan die blik van die jongen die ook steeds verwarder werd. 5 pijnlijke verhalen deze week in Docs. Het vervelende was dat het precies de dag voor mijn verjaardag gebeurde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wie luistert, weet meer. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Spanje. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Na de rustdag van gisteren zitten de renners vandaag weer allemaal weer coronavrij op de fiets. Ik praat straks in de Nieuwsbv met liefhebber en ook betrokkenen Dirk Sauer. En de staat is berispt in de adoptiekwestie. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een vrouw die in 1992 werd geadopteerd uit Sri Lanka en een zaak was begonnen tegen de Nederlandse staat, is door het gerechtshof alsnog in het gelijk gesteld. Volgens de vrouw zijn haar geboortepapieren in Sri Lanka vervalst, waardoor het voor haar onmogelijk is haar biologische ouders op te sporen. Ze vindt dat de Nederlandse staat meer had moeten doen om adoptiefraude te voorkomen. De rechtbank had haar klacht eerder afgewezen, omdat de zaak verjaard zou zijn. Maar de vrouw ging in beroep en het hof heeft haar nu gelijk gegeven. De Amerikaanse dollar en de euro zijn op dit moment, nou daarnet was het zo, waren ze evenveel waard. En dat was voor het eerst sinds de komst van de euro in 2002. Economieredacteur Nick Wouters over deze verandering. De daling van de euro is slecht nieuws voor toeristen die op vakantie gaan naar Amerika, want hun vakantie wordt een stuk duurder. 15% duurder dan een jaar geleden. Maar ook consumenten die niet op vakantie gaan naar Amerika, die gaan de gevolgen hiervan merken. Want de inflatie die zal verder gaan oplopen. Veel grondstoffen, zoals olie, worden afgerekend in dollars. Je hebt dus meer euro's nodig om dezelfde hoeveelheid olie te kunnen kopen. En dat zorgt ervoor dat veel producten in prijs zullen gaan stijgen de komende tijd. Door de renteverhogingen van de Amerikaanse banken is de dollar in korte tijd aantrekkelijker geworden. Naar verwachting stijgt de waarde van de euro wel weer, omdat ook de Europese rente binnenkort wordt verhoogd. Oekraïne zegt dat het leger in het zuiden van het land een wapendepot van de Russen heeft aangevallen. Dat zou zijn gebeurd in de regio Gerson. Daarbij zouden militaire technologie en een howitzer zijn verwoest. En bij de aanval zouden 50 Russische militairen zijn gedood. Een pro-Russische functionaris zegt in Russische media dat er 7 doden zijn en zo'n 60 gewonden. Volgens hem liggen er nog mensen onder het puin. Het Oekraïense leger bereidt zich al een tijdje voor op een groot tegenoffensief in de door Rusland bezette regio. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat claimen de Amerikaanse inlichtingendiensten. De nationale veiligheidsadviseur Sullivan zei op een persconferentie dat Iran de Russische troepen ook wil trainen om die drones te gebruiken. Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training sessions slated to begin as soon as early July. Drones spelen een grote rol in de oorlog in Oekraïne aan beide kanten. Iran zou eerder dit soort drones hebben geleverd aan de Houthi-rebellen in Jemen. Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Almere zijn verontwaardigd over de terugkeer van 4 oud-wethouders in het nieuwe stadsbestuur. De wethouders stapten 2,5 week geleden op, nadat was gebleken dat de Floriade de gemeente €34 miljoen extra gaat kosten. De oud-wethouders keren in het nieuwe college terug, maar ze krijgen wel een andere portefeuille. De tweede partij van Almere, de PVV, vindt dat onbegrijpelijk. Nou, dan kijk je naar bijvoorbeeld het feit dat zij voor de verkiezingen zeggen geen cent aan de Floriade en vervolgens alle 7 instemmen met 33,8 miljoen extra naar de Floriade. Je ziet wethouders die 3 weken geleden aftreden met een traan en 3 weken later gewoon terugkomen, 4 van de wethouders, met een andere portefeuille. Ja, daarmee bedonder je gewoon de inwoners van de stad. En ik denk dat er wel een keer gezegd mag worden, de Almeerders worden gewoon voor de gek gehouden. De oppositiepartijen in Almere zijn ook verbaasd dat er niets over de Floriade in het nieuwe collegeakkoord is vastgelegd. De BBC meldt dat Britse commando's in Afghanistan herhaaldelijk onterecht tegenstanders hebben omgebracht. Het zou gaan om 54 mensen in een half jaar tijd. Uit verklaringen blijkt dat commando's soms wapens neerlegden bij een ongewapende tegenstander om te rechtvaardigen dat die werd doodgeschoten. Japan heeft afscheid genomen van oud-premier Shinzo Abe. Tienduizenden mensen stonden in Tokio langs de weg om de vermoorde Abe de laatste eer te bewijzen. De oud-premier is in besloten kring gecremeerd. In het grondwater bij Tata Steel in IJmuiden is het kankerverwekkende chroom 6 gevonden. Dat meldt toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Het NOS-journaal. De laatste horde is genomen. Ook Kroatië gaat betalen met de euro. De EU-ministers van Financiën zitten rond deze tijd bij elkaar om hun officiële groene licht te geven. Contact erover met correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Kroatië wil al een tijd lang euroland worden. Waarom willen ze dat? Ja, ook al gaat het op het moment natuurlijk niet zo heel lekker met de euro. Gemiddeld genomen is de euro natuurlijk toch een stabiele munt. En is Kroatië ervan overtuigd dat de voordelen van overstappen op de euro vele malen groter zijn dan de nadelen. Het maakt het handelen bijvoorbeeld veel makkelijker. En neem een sector als toerisme, heel belangrijk in Kroatië. Ook daarin vinden ze het fijn als mensen straks gewoon met de euro kunnen betalen. Nou, er zijn natuurlijk ook mensen die vast willen houden aan de oude munt van Kroatië. Is er ook kritiek? Ja, en die kritiek is er ook wel van andere landen. Hè. Er is wel twijfel of het verstandig is om Kroatië erbij te halen. Als Kroatië straks bij de eurogroep zit, is het het armste land van alle landen die met de euro betalen. Maar de economie in Kroatië die draait goed. De economie in Kroatië die herstelde sneller na de coronacrisis dan de economie in veel andere eurolanden. Ook werkt het land hard aan het terugbrengen van de staatsschuld. En is de inflatie ook niet hoger dan gemiddeld. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld krijgt Kroatië vandaag groen licht hier. Ja, en wanneer komen dan de eerste euro's uit de pinautomaat in Kroatië? Nog heel even wachten als je daar op vakantie wil. Vanaf 1 januari, half jaar nog, dan kan je daar met de euro betalen. En dan komt de teller, Jan, op 20 landen te staan waarmee je dan met de euro kan betalen. Correspondent Ardy Stemerding, dankjewel. Dan het laatste nieuws uit de Tour. Gio Lippens. Corona heeft toegeslagen? Ja, toch wel. Gisteren op de rustdag natuurlijk kwamen de resultaten uit de COVID-test. Die waren allemaal negatief. En vandaag hebben we al twee gevallen. Nou, het eerste geval is niet zo schokkend voor de wielerwereld. Luke Durbridge, goede knecht trouwens uit de ploeg van Dylan Groenewegen, die was positief op corona. Maar zojuist komt het berichtje binnen dat George Bennett, en dat is toch een van de belangrijke knechten van Tadej Pogacar, van die Arabisch Emiratenploeg, dat hij ook positief is getest op corona. Hij had wat last afgelopen nacht, had wat symptomen. Ze hebben hem getest en daar kwam dus een positieve test uit. En dat betekent toch wel een klap voor de leider in het algemeen klassement, voor Pogacar. Want hij was eerder, is hij ook al Vegard Lengen kwijtgeraakt. Een Noor, hetzelfde verhaal, ook corona. Nu dus Bennett. Ja, en dan is er binnen zo'n ploeg natuurlijk toch wel een klein beetje de vrees dat dat virus misschien wel verder rondwaart. Ze zitten allemaal in dezelfde hotels natuurlijk. Ze eten allemaal in hetzelfde restaurant. Kortom, er is toch wel een beetje angst binnen die ploeg geslopen. Plus het feit natuurlijk dat hij nu een hele belangrijke helper kwijt is, die hem met name in de bergen zou bijstaan. En Bennett had als voordeel voor Pogacar dat hij natuurlijk ook wel jarenlang bij Jumbo-Visma en de voorgangers daarvan gereden heeft. En dat hij dus met name de tegenstand, de concurrentie echt van haver tot gort kende. Nou, dat is dus, die man is dus niet meer in de Tour en dat betekent echt een aderlating voor Pogacar. Corona dus toch in de Tour. Gio Lippens en meer Tour in de proloog bij Patrick. En natuurlijk in Radio Tour de France hier op NPO Radio 1. Het is nu 8:08, ruim. Vooral in het binnenland veel zon. Van het westen uit komt er meer hoge bewolking aan. Het is 25 graden aan zee tot 30 graden in het zuiden. Morgen in de loop van de dag zonnig en iets frisser dan vandaag. Er is ook verkeersinformatie, alleen de geest, ja. Ja, ik wilde al beginnen. Ja, mag altijd. Maar het is niet zo heel erg veel, hoor. Op de N46 Groningen-Eemshaven staat een flinke file in beide richtingen bij Garsthuizen. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. In beide richtingen moet je rekening houden met een kwartier oponthoud. En op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, bij Velperbroek een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. In ieder geval, dat is gebeurd op de A12, maar je hebt er last van op die N325. Er is één rijstrook dicht. NPO. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. De tiende etappe van de Tour de France gaat zo beginnen. En er staan nog 163 renners aan de start voor de rit naar Megève. Dat waren er 165. Maar ik hoorde dus net in het nieuws van Gio dat er twee zijn afgevallen door corona. En onder die 163 is één Rus. Namelijk Alexander Vlasov. En die noem ik niet voor niks, want mijn gast houdt de Russen goed in het snotje. De nieuwsbv. Goedemiddag, Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en groot wielerliefhebber. Zo is het. Ja, en ik hoorde al dat jij ook een mooie zeiltocht hebt gemaakt langs de Griekse eilanden. Ja. Dus je bent ook zeilfan? Ja. Oh, heerlijk. Maar goed, we moeten het over de Tour hebben, terwijl ik ook graag over zeilen praat. Heb je de Tour wel kunnen volgen langs de Griekse eilanden? Ja, oortjes in op de radio. Eigenlijk heel romantisch, zoals het vroeger ging. Ja. Mooi, toch? Ja, ja, eigenlijk is dat misschien nog wel leuker dan... Want je hebt ook muziek ertussendoor en meer commentaar. En dan en die finish, uren, hè? Die urenlange uitzending op tv waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Ja, ik vind de finish altijd zo mooi met dat commentaar van Gio... Ja. En Sebastian Timmerman op de motor. Het is gewoon echt pure beleving. Ik heb heel vaak ook dat ik thuis ben en zet ik de tv aan... maar dan doe ik gewoon ook de radio aan. Dus het commentaar van de tv uit en zo heb ik de beleving van alle kanten. Ja. Nou, ga ik ook misschien. Maar goed, we moeten het heel even hebben dus over die enige Rus in het peloton, die Vlasov. Dat is een belangrijke man. Vlasov. Dat is een belangrijke man voor het klassement van Team Bora. Ja. Staat inmiddels wel ruim 3 minuten achter de gele trui. Hoe kijk je naar zo'n rennen? Nou, kijk, het is allereerst natuurlijk heel droevig gesteld met het Russische wielrennen. Hè? Er is natuurlijk toch een lange traditie. Ze hadden twee professionele ploegen lang in het peloton. Maar ja, die zijn alle twee verdwenen. En er is nu nog maar één Russische renner over. Een goede renner, Vlasov, maar net een beetje subtop. Hè? Hij hopelijk... Tenminste, voor mij dan, als volger van het Russisch wielrennen... gaat hij nog iets moois laten zien in een van de bergetappes. Hij is goed, natuurlijk een goede klimmer is het. Reed de Ronde van Romandie, heeft hij geloof ik dit jaar gewonnen. Dus hij kan echt wel wat. Maar het is natuurlijk geen potentiële podiumkandidaat. Maar jij zegt van, ik hoop dat hij nog iets moois gaat doen daar in de bergen. Maar ondertussen is Rusland wel bezig met een vernietigende oorlog in Oekraïne. Speelt dat dan niet mee als je naar zo'n renner kijkt? Nou, weet je, het is wel zo dit jaar natuurlijk. Ik ben echt een fanatieke volger van het wielrennen. Mijn hoofd staat er natuurlijk dit jaar een stuk minder naar. In februari met name de voorjaarskoersen. Vaak ga ik daar zelf ook naartoe. Of rijd ik zelf een Ronde van Vlaanderen of dat soort de koersen. Een deel daarvan hoor, zeg ik er meteen bij. de laatste 100 kilometer. Vind ik nog knap. Nou ja, goed. En dat is er dit jaar natuurlijk helemaal niet van gekomen. En mijn hoofd stond er ook helemaal niet naar. Ik heb ook lang niet zoveel trainingskilometers dit jaar gemaakt dan ik normaal doe. Ons leven draait natuurlijk nu om die oorlog. Maar ik vind wel dat deze, zoals op Wimbledon, mochten Russische spelers niet meedoen. Dat zit mij toch niet lekker. Want die atleten die kunnen er ook, die zijn niet schuldig. Hè? Die zijn niet met die oorlog begonnen. Die zijn niet actief in de Russische politiek. Dus ik vind dat wij atleten moeten beoordelen op hun sportprestaties. Kijk, als zij zich afficheren met het regime van Poetin of actief meedoen of propaganda doen voor die oorlog, dan wordt het een ander verhaal. Maar Medvedev, de tennisser bijvoorbeeld, die zich uit heeft gesproken tegen de oorlog, die dan niet met Wimbledon mee mag doen, daar begrijp ik niks van. Ja. Helder verhaal. Dan even, wat je zegt, je hoofd zat wel ergens anders. Dat is natuurlijk ook omdat je de hele redactie van jouw krant, de Moscow Times, hebt verhuisd naar Nederland. Maar toen jij nog in Moskou woonde, je zei van je fietste rondjes, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, dan moet je wel trainen. Kan je in Moskou eigenlijk wel een beetje trainen? Kan je daar op je racefietsje een beetje rondrijden? Ja, nou ja, allereerst begint er al mee dat het natuurlijk 6 maanden van het jaar winter is. Precies. En dan is het gewoon min 20, dus dan kan je niet fietsen. Een goed alternatief is langlaufen natuurlijk. Dat is heel goed voor je conditie. Dus ik ben daar in Rusland echt een fanatieke langlaufer geworden. Maar nou ja, zodra het de sneeuw weg is, dan ging ik fietsen. Heb ik jarenlang daar gefietst. In het begin was ik absoluut de enige fietser. En het was levensgevaarlijk. Want de wegen zijn slecht, veel kuilen. Maar het ergste is het verkeer. Want die zijn helemaal niet gewend aan fietsers. En houden daar volstrekt geen rekening mee. Dus 2 jaar geleden heb ik ook een dubbel sleutelbeenbreuk opgelopen. Omdat ik door een vrachtwagen van de weg werd gereden. Dus je gaat daar niet. Je moet wel heel erg graag willen fietsen om daar de weg op te gaan. Je moet eigenlijk een beetje gek zijn. Maar er is een Olympisch parcours van de Olympische Spelen uit 1980. Niet ver van ons huis vandaan. De wijk heet Krilatskoje. Daar vonden de meeste Olympische activiteiten plaats. En ook de wegwedstrijd. En dat was op een parcoursje van 16 kilometer. Mm-hmm. Toen ik in 1989 kwam, was dat helemaal verwaarloosd. Er liepen heel veel wilde honden rond. Maar ik ben daar toch aan fietsen. Ik ben 2 keer ook in de kuiten gebeten en van mijn fiets gevallen. En ik was meestal de enige fietser die daar was. Maar in de loop der jaren, en met name de laatste 5 jaar... Zag ik toch ineens steeds meer fietsers daar komen. En toen hebben ze dat circuit ook een beetje verbeterd en opgekalefaterd. En nu is dat eigenlijk de plek waar wielerliefhebbers zich verzamelen. En ik heb, nou, dat is een rondje van 16 kilometer, maar het gaat enorm op en neer. Er zitten stukjes in van 16-17%. Dus het is eigenlijk heel goed om intervaltraining te doen. Ik heb dat misschien wel 1000 keer gereden inmiddels. Ik ken elke centimeter van dat parcours. En elke zwerfhond die in de kuiten hangt. Maar goed, laten we voor de kleur lokaal en het gevoel van toen even teruggaan naar een fragmentje van die Olympische Spelen in 1980. De wegwedstrijd van de mannen op dat parcours. Другая дорога в Крылатском. И вот он финиш Сергея Сухорученко, уже, так сказать, олимпийского чемпиона. Думаю, что сухие медали все-таки еще раз показан огромный труд. Ja, en een wielrenner in het rode tenue van de Sovjet-Unie pakte toen het goud. Ja. En dan kijk ik ook even naar Gio Lippes. Gio, heb jij enig idee wie dat was? Weet je dat uit jouw grote geheugen? Je overvraagt me eigenlijk wel, maar ik meende net iets door. Ik denk iets van Sokorodzinko of zo. Dat zou wel eens kunnen, maar... Dat is helemaal correct. Ja, want die meende ik net te verstaan. Ik spreek geen Russisch, maar dat verstond ik nog wel. En Adrie van der Poel deed ook mee. Weet je nog wel hoeveel ze die werd, daar die Olympische wegwedstrijd? Gokje, 12e. Zevende. Jij traint er dus graag. En je zegt ook van er zijn steeds meer mensen die het wielrennen in Moskou gaan omarmen. Ja, heb jij dat ook veroorzaakt? Nou ja, kijk, dus ik zag daar ineens allerlei, door de jaren ineens steeds meer wielrenners. En ik ben zelf natuurlijk een enorme fan van toertochten. Nou ja, je kent het, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Alpe d'Huez enzovoorts. En toen zei ik tegen mijn Russische collega, van we moeten ook van die Grand Fondo's, noem je dat, hè, die toertochten. We moeten in Rusland ook de Grand Fondo gaan brengen. Maar mijn collega's die hadden nog nooit de fiets van dichtbij gezien. En ik probeerde dat uit te leggen, maar dat lukte helemaal niet. Maar toen heb ik eens een keer meegenomen naar Leiden. Naar een toertocht daar, de Joop Zoetemelk tocht. Joop was er zelf ook bij. En toen zagen ze ineens dat concept en toen begrepen ze ineens... oh ja, dit is wat Dirk nou al jaren zegt dat we moeten doen. En toen zijn we dus begonnen met Grand Fondo Russia. En dat is heel klein begonnen. De eerste toertocht die we organiseerden deden misschien 150, 250 mensen aan mee. Maar inmiddels is dat uitgegroeid tot een echte organisatie. We doen dit jaar 8 wedstrijden of 8 tochten... 2 weken geleden was de laatste. Daar deden bijna 3000 mensen aan mee. Was dat de Grand Fondo Fietsfestival in Moskou? Ja, daar hebben we een klein fragmentje van. Oké. И дружные семьи собираются на трассе Moscow Raceway на ежегодном велофестивале Grand Fondo. Конечно, с бывшей женой своей. С бывшей женой? Да. Раз в год у нас традиция на Grand Fondo. Ja, dit zag ik dus op YouTube. Het ziet er ook heel gezellig uit. Ja, honderden enthousiaste wielertoeristen, activiteiten voor kinderen, het zonnetje schijnt. Is het altijd zo aangenaam bij de Grand Fondo? Ja, het is een geweldig event. En kijk, en dat is ook weer dan Daar zit ik natuurlijk met gemengde gevoelens. We hebben een team daar in Rusland dat dat doet. Ik heb dat opgericht. Twee weken geleden was die laatste Grand Fondo. Ik geloof volgende week of de week erop is er weer de volgende. Kan je dat nog doen in tijden van oorlog? Ik zit nu hier. Mijn team gaat natuurlijk gewoon door. Het leven gaat daar ook gewoon door. Ik sta daar ontzettend dubbel in. Ik weet het eigenlijk niet. Ik neig er toe om mijn collega's te zeggen... jongens, stop er allemaal mee. Het is oorlog. Het is een gezellige... Het is een mooie dag. Iedereen is happy. Gaat fietsen. Maar ja, aan de andere kant, wij kijken hier nu ook naar de Tour de France. En ik stap vanmiddag aan het eind van de dag ook weer op mijn fiets... om even een tochtje rond het bij het IJsselmeer te maken. Maar ik begrijp wel dat jij extra in een spagaat zit. Maar het is heel erg dubbel. Ja. Hè, dat je kan je in Rusland nu, terwijl alles wat zich daar afspreekt... al die verschrikkelijke dingen die Rusland daar doet... kan je dan nog met goed fatsoen... mede-organisator zijn van zo'n event. Ik weet het niet. Ja. Nou ja, en naast de organisatie van die Grand Fondo's in Rusland... En het bestier natuurlijk van de Moscow Times... heb je ook nog een vinger in de pap bij het Belgische Quickstep. Ja. Jij zit daar in de raad van bestuur. Wat verwacht jij vandaag van Quickstep? Nou, het team dit jaar is natuurlijk echt gebouwd rondom Jakobsen, rondom de sprint. Dus en dit is geen etappe voor hem, dat is wel duidelijk. Dus ja, misschien sluipt er iemand mee, maar ik heb niet hele hoge verwachtingen voor vandaag. Het zal toch echt van de sprint moeten komen voor Quickstep. Wie verwacht jij dan vandaag als eerste bij de finish? Nou ja, je hoopt natuurlijk op Mollema, je gunt Mollema. Hè. Gewoon zijn etappe, elk jaar een etappe, geweldig. Ja. Ik hoorde het 12 uur journaal ook en toen zei Gio ook van ja, je hoopt toch op Bauke Mollema. Gio, maar als iedereen op Bauke Mollema hoopt, dan weten ze in het peloton ook, ja, we moeten op Bauke Mollema gaan letten. Dan ja, kom je toch nooit meer weg als wielrenner, ja, als Bauke zijnde? Toch valt het mee, hè? Want dat wisten ze vorig jaar natuurlijk ook. Want een paar jaar geleden had hij die geweldige etappe gewonnen in het Centraal Massief. En ja, vorig jaar deed hij het bijna op dezelfde manier. Gewoon eens even opnieuw, terwijl iedereen weet wat zijn kwaliteit is. Hij heeft niet voor niets mooie klassiekers gewonnen. Dus ja, wat dat betreft is Bauke Mollema wel een heel speciale. Kijk, hij heeft er een neusje voor. En dat zie je wel bij meer renners. Er zijn altijd wel renners waarvan je kunt verwachten. Hè, bijvoorbeeld Luis Leon Sanchez in het verleden. Ik moet zeggen, daar is nu het allerbeste ook wel van af voor. Maar hij rijdt nog steeds mee. Mohoric is zo'n type, Matej Mohoric. Dat zijn renners die ook heel goed kunnen inschatten wanneer ze moeten meesluipen. Want je moet je wel bedenken, hè, we starten straks om 14:50. Dan is het niet zomaar 1, 2, 3 een kopgroep geformeerd. Vaak zie je de eerste 10, 20, 30 kilometer van die etappe constant demarages. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel bij de goede zitten. Want als jij twee keer meegesprongen bent, dan ga je een derde keer. Heb je gewoon de adem en de benen niet meer om mee te springen. En dan zul je zien dat dan net de goede ontsnapping weggaat. Kijk, en Mollema, die heeft daar wel een neusje voor om gewoon precies op het goede moment erbij te zijn. Zich ook voldoende te sparen, maar ook weer net niet zoveel dat de rest zich aan hem gaat ergeren. Want dat kun je natuurlijk ook nog veroorzaken als je gewoon een beetje meerijdt en niks doet op kop. Dus hij is wat dat betreft zo ervaren en hoe ouder die wordt. Ja, het is net goede wijn, hè? Het wordt steeds beter. Ja, fantastisch. Dat zagen we ook al bij het NK tijdrijden. Maar hoe groot is de chaos dan bij de start van zo'n etappe als iedereen graag mee zit in de juiste vlucht? Nou, die is enorm. Ik vind het heerlijk dat je tegenwoordig, en wij krijgen natuurlijk altijd die beelden al vanaf de start, maar dat je tegenwoordig gewoon al vanaf de start van een etappe kunt meekijken. Want we zeiden vroeger wel eens tegen elkaar, hè, dan kwam de tv uiteindelijk pas om 1:00 of 3:00 erbij, of 2:30. En dan was gewoon eigenlijk die kopgroep al gevormd. Zeiden we, het interessantste deel van deze hele etappe is al geweest. Dat is dat gevecht om wie er in die kopgroep mag zitten. Nou moet ik wel zeggen dat de laatste jaren ook weer een teneur is dat in sommige koersen, we zagen dat in de Giro, dat er eigenlijk niemand meer in een kopgroep wil gaan zitten. Maar in deze Tour worden we wat dat betreft toch wel redelijk verwend, hoor. En wordt er echt, ja, slag om slinger gedemareerd in het begin van de En etappe. Derek Sauer heeft daar een oplossing voor, want die zat op een zeilboot voor de kust van Griekenland en die vond het heerlijk om gewoon Radio Tour de France te luisteren, want de radio is er natuurlijk continu bij. En dat is de beste manier, toch? Ja, en met name inderdaad, wat je zegt, het begin van die koers is altijd super interessant, hè? Weggaan, teruggehaald worden, wie gaat er mee? Maar om nou al die uren achter de tv te gaan zitten is ook weer zo wat. Dus dan is de radio natuurlijk dé oplossing.